Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Główne uroczystości upamiętniające wybuch powstania w getcie warszawskim ruszą za niespełna godzinę. Dzisiaj mija 75 lat od tych tragicznych wydarzeń. Do tymczasowego aresztu trafiła większość gangsterów zatrzymanych dzisiaj przez ABW. Zajmowali się wyłudzeniem VAT-u, może im grozić nawet do 10 lat więzienia. Szef MON-u będzie u prezydenta na jutrzejszych rozmowach o ustawie degradacyjnej. Za niecałą godzinę rozpoczną się główne państwowe uroczystości przy pomniku bohaterów getta. Hołd uczestnikom powstania oddadzą prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Warszawy, troje mieszkańców dawnego warszawskiego i łódzkiego getta otrzymało tytuł honorowego obywatela Warszawy. Jedną z uhonorowanych jest polsko-izraelska pisarka Halina Birenbaum. Wspominała ona tragiczne chwile z warszawskiego getta. Bombardowanie Warszawy, nasz dom się spalił od razu na Nowiniarskiej, cała ulica spłonęła w pierwszych dniach bombardowania, no i później dalej i bez getta i w getcie. I tak jako się żyła tutaj nagle ja osiągam takie zaszczyty, honorowy obywatel, no nie. Druga z wyróżnionych, Krystyna Budnicka, jest działaczką społeczną. Jako mała dziewczynka ocalała z zagłady. Trzecim uhonorowanym jest Marian Turski, który mając 14 lat trafił do łódzkiego getta. Uroczystości zakończą się o 20:00 koncertem Łączy nas pamięć na placu przed Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. 11 osób trafiło do tymczasowego aresztu, 4 mogą wyjść za kaucją. W sumie 13 gangsterów podejrzanych o wyłudzenie w podatku VAT zatrzymali funkcjonariusze ABW. O szczegółach powiedziała nam Agnieszka Zabłocka z prokuratury regionalnej w Warszawie. Członkami grupy byli obywatele Łotwy, Egiptu, Ukrainy, Tunezji oraz Polski, spośród których część posługiwała się nieprawdziwymi danymi osobowymi. Osoby te były odpowiedzialne za realizację poleceń wydawanych przez kierującą grupą, to jest powoływanie nowych podmiotów gospodarczych, organizowanie magazynów, sprzedaż towaru, rekrutację pracowników oraz utrzymywanie kontaktów z centrami logistycznymi i kontrahentami. Przez gang Polski Skarb Państwa stracił 18 milionów złotych. Zatrzymanym grozi od roku do 10 lat więzienia. Przestępcy działali nie tylko w Polsce, ale też na Łotwie, w Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Szef MON-u będzie u prezydenta na rozmowach o ustawie degradacyjnej. Mariusz Błaszczak zapowiedział to o poranku w Trójce. Zostałem zaproszony na jutro na konsultację z panem prezydentem. Oczywiście będę na tych konsultacjach, przedstawię swój punkt widzenia oraz punkt widzenia rządu w tej sprawie i większości parlamentarnej. W żaden sposób nie będę ograniczał przez głowę, mi to nie przechodzi, inicjatywy pana prezydenta. A co postanowi pan prezydent, zobaczymy. Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda tuż przed świętami wielkanocnymi zawetował ustawę degradacyjną, która dawała możliwość pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy, którzy w latach 1943-90 sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Nasz kraj zaprezentuje się w Emiratach Arabskich. Polska dostała zaproszenie na Expo w Dubaju w 2020 roku. Będzie tam w sumie 180 krajów. To okazja do promocji i wzmocnienia obecności polskich przedsiębiorstw na Bliskim Wschodzie, mówi Robert Rostek, ambasador Polski w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dla każdego państwa jest to wyjątkowa okazja do tego, żeby się zaprezentować jak najlepiej. To są targi, które, jak warto myślę powtórzyć, trwają przez prawie pół roku. One się rozpoczną 20 października 2020 roku i będą trwały aż do kwietnia 2021. A gospodarze spodziewają się, że wystawę w Dubaju odwiedzi 25 milionów turystów. Święto kina niemego już dzisiaj wieczorem rusza w warszawskim kinie Iluzjon. W tym roku bohaterką festiwalu jest ikona przedwojennego kina Pola Negri. Nigdy wcześniej nie doczekała się ani przeglądu jej filmów, które pokazywałyby jej karierę od samych początków, poprzez te lata, kiedy wyemigrowała zarówno do Stanów Zjednoczonych, jak i do Niemiec. Będziemy pokazywać zarówno jej wcielenia aktorskie, twarz femme fatale, jak również jej zdolności taneczne, ponieważ twórczość Poli narodziła się w teatrze. Zapowiada Katarzyna Mikstal z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. W trakcie 4 dni festiwalu zobaczymy filmy z epoki kina niemego z akompaniamentem muzyki jazzowej, klasycznej, klubowej i eksperymentalnej. Na żywo zagrają m.in. Włodek Pawlik, Gaba Kulka czy Drekoty. Patronem medialnym festiwalu jest m.in. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

wszystko co piękne musi boleć. Chociaż tak trudno to znieść. Kwiat podeptany podnieś najczulej, jeszcze to nie nadaremno. Podziel się ze mną swoim bólem. Dwie dłonie, dziesięcioro palcy splecionych przeciw nienawiści. Radości nie dla wszystkich starczy, bólu wystarczy dla wszystkich. I będzie na tej ziemi święto i będzie wesele. Podziel się ze mną swoim bólem, a ja się z tobą swoim podzielę. Taka jest wieczna rzecz i kolej od śmierci chroni pieśń. Wszystko co dobre musi boleć, ale tak trudno to znieść. Umarłej róży skrzepłą purpurę podnieś ocalić, ocalić. Podziel się z nami swoim bólem. Bezludnej ciszy ulec, ona najbardziej rani. Podziel się z nami swoim bólem. Oceanu ruchome płaszczyzny, przez głodu czarne płomienie. Nieś dumnie współistnienia blizny, nieś dumnie swoje cierpienie. Śpiew ocalenia. Czesław Niemen i Kaja. Do południa. Mogę zasnąć, budzi mnie. zasnąć. Poruszam tłę twą płynek, patrzę w ciemność. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. Budzisz mnie myślą mową i pełnią. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. Budzisz mnie myślą mową i pełnią. Ma kolor czarny, płynę, patrzę w ciemność. W ciemność. Natalia Przybysz, Czarny, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Mówię o tej ciemności, bo obok mnie jasność, Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Jasność, błysk, wiosna, no właśnie, wiosnę przyniosłaś dzisiaj ze sobą. Tak jest. A nóż widelec. Wiosna w powietrzu już jest. Już na stopach trampki, nie wiem jak u ciebie. Niech no zajrzę. Zajrzyj, uwaga. Takie, ale letnie buteczki, bo ja to w trampkach. Znaczy jesteś nie letnie, trampkach? Wiosenne. Ja jestem w trampkach. Rzeczywiście jest w trampkach. Ja jeszcze w życiu nie byłam w trampkach. Naprawdę? Tak. Anka, nie wiesz co to życie. Po prostu trampki są najlepsze na świecie. Naprawdę? Tak, trampki są cudowne. Człowiek zawsze się czegoś dowie w tej audycji. No więc na stopach trampki cieszymy się słońcem. Ja osobiście czekam poza tym wszystkim na wiosnę na talerzu. Ja już dosyć mam ulubionych przeze mnie gdzieś tam zimową porą pieczonych warzyw korzeniowych. Dosyć mam zup kremów zawiesistych. Dosyć mam ciężkich gulaszy. Teraz ma być chrupiąco, zielono i świeżo. No ale niestety, jak radzi dietetyczka Monika Prześlakowska, na nowalijki warto jeszcze poczekać. Tutaj, jeżeli już bym wybierała jakieś nowalijki, to bardziej te, które rosną nad ziemią. Na przykład szczypiorek, pietruszka, koperek. A później skusiłabym się na te warzywa korzeniowe, które jednak w początkowej fazie wzrostu kumulują więcej pestycydów. Czyli mówi tu pani o tych na przykład świeżutkich, pomarańczowych, młodych marchewkach słodkich, na które mamy ochotę. Tak, dokładnie. Jednak jeszcze trochę bym się powstrzymała i poczekała, aż trochę podrosną. Twarożek z rzodkiewkami to jeszcze nie teraz. Jeżeli ktoś ma ochotę parę rzodkiewek sobie zjeść w tygodniu, to też się nic nie stanie. Przede wszystkim nasza dieta jak zawsze powinna być urozmaicona. Czyli jeżeli będziemy sięgać po wszystko po trochu, to wtedy ta nasza dieta będzie sprzyjała temu, żebyśmy się dobrze czuli przede wszystkim i trochę zebrali tych witamin po zimie. Bo przede wszystkim musimy odbudować ten organizm, żebyśmy się po prostu jak najlepiej czuli. I przy okazji korzystali ze słońca, teraz właśnie witamina D, która w zimę była trochę zubożona w naszym organizmie. Możemy ją po prostu odbudować poprzez ruch na świeżym powietrzu. A najlepsze wiosenne śniadanie? Tutaj to chyba zależy od tego, co preferujemy. Dobrym pomysłem będą twarożki właśnie z zieleniną, którą też przy okazji możemy wyhodować na własnym parapecie. Jakieś owsianki z owocami, na przykład jeszcze cytrusy, jeszcze banany. Natomiast jak pojawi się sezon na truskawki, maliny, to wtedy żebyśmy po nie sięgali. Ale jedzenie to nie wszystko. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby tą właściwą dietę uzupełnić też ruchem. To minimum 30 minut dziennie poświęcone na aktywność fizyczną, ale taką, którą lubimy. Nie na siłę, jakieś spacery, potem powoli jazda na rowerze, bieganie. Jeżeli nic nie robiliśmy w zimie, to też żebyśmy od razu nie wchodzili w taki maraton biegania. I przede wszystkim ma to nam sprawiać przyjemność, żebyśmy z tego mieli jakąś korzyść też dla siebie, a nie tylko się denerwowali, że musimy jak najszybciej zrzucić te kilogramy. No ale zimowe kilogramy kilogramowe zapasy to oczywiście nie wszystko. Poza tym, to nie będę ukrywać, nie wszyscy mają kłopot z takimi zimowymi kilogramowymi zapasami. Tu zerknę na Anię znowu. Wiosna to też błyszczące spojrzenie. Ja mam całoroczne. Wiosna, ja nie będę się wypowiadać w tym temacie. Wiosna to też błyszczące spojrzenie, promienna cera, lśniące włosy rozwiane przez ciepły wiatr. No i co jeść, byśmy tak właśnie powitali cieplejsze dni? Przede wszystkim musimy postawić na produkty żywnościowe, które są bogate w antyoksydanty, które będą właśnie wspierały ten koloryt skóry. Czyli tutaj dla przykładu witaminę E znajdziemy w pomarańczowych warzywach i owocach, czyli ta marchewka, o której mówiłyśmy. Natomiast wiadomo, jeszcze trochę może niekoniecznie ta z pola, a może ta właśnie jeszcze mrożona. Jeżeli chodzi o witaminę C, no to też przede wszystkim w owocach i warzywach. I co ciekawe, tutaj właśnie cytryna nie będzie najlepszym źródłem tej witaminy C, a więcej, dużo więcej znajdziemy jej na przykład w paprykach, aroni, rokitniku ostatnio dosyć modnym. Jeżeli chodzi o witaminę E, no to przede wszystkim w olejach roślinnych, w orzechach. Awokado też będzie dobrym uzupełnieniem diety. Raczej wybieramy tłuszcze roślinne niż zwierzęce i staramy się równoważyć tą dietę, żeby była po prostu urozmaicona. A jeszcze łącząc witaminę C i zielone wiosenne listki, to proszę pamiętać, że witamina C jest również w natce pietruszki. Ja ją bardzo lubię, nauczyłam się ją jeść już jakiś czas temu i dosypuję, dokładam ją do wszystkiego. Zapisane, drodzy Państwo, zapamiętane. Do dzieła zatem. Wiosna w głowie i na talerzu. To takie moje hasło na dziś. Będziesz teraz moim takim guru żywieniowym w każdy czwartek. Bardzo proszę. Nowa jakość życia z Katarzyną Pruchnicką. Dzięki. Dziękuję. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Saturnie konsola PlayStation 4 Pro 1 TB w zestawie z najnowszą grą God of War w polskiej wersji językowej za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telewizor na nowy, Misiu. 1000 złotych taniej. Ty też wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV z dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 złotych. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging on. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. Lou Reed, Perfect Day, kolejny wybór Charlotte Gainsbourg w dzisiejszym do południa, chociaż teraz na chwilę odpoczniemy od jej muzycznych preferencji i sięgniemy po te słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Po wczorajszej prezentacji tej muzyki w magazynku mnóstwo pytań i próśb. Bardzo proszę, raz jeszcze Słoneczna Kalifornia. Thank you. La Las. Wrócimy jeszcze dziś do południa do tej muzyki. Teraz 11.32. Paweł Drost. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dziś? No, posłuchajmy. Za górami, za lasami. Jakiś czas temu opowiadałem Państwu historię o reniferach, które z dalekiej północy, z Arktyki konkretnie, trafiły za sprawą ludzi na dalekie południe, na taką wyspę, która się nazywa Georgia Południowa. No i tamte renifery miały być wsparciem dla wielorybników i po pewnym czasie, ponieważ nie były już niezbędne, zostały zostawione same sobie. I w trudnych warunkach poradziły sobie tak dobrze, że po latach były ich już setki tysięcy i wtedy zaczęły się problemy. Historia, którą mam do opowiedzenia dzisiaj, jest do tej historii z reniferami trochę podobna, właściwie nie, bardzo podobna, tyle że dotyczy innych zwierząt i rozgrywa się nie w rejonach polarnych, lecz Australii. Mój syn dostał dwóje na lekcji geografii w gimnazjum, dlatego że powiedział, że one tam są. Pani powiedziała, że ich tam nie ma. Ale one tam są. On widział je na moich zdjęciach. Wielbłądy w Australii. Mówi dziennikarz i pisarz Marek Tomalik, znawca Australii. One pojawiły się w 1859 roku na potrzeby najsłynniejszej chyba wyprawy i najbardziej tragicznej zresztą. Wyprawy, która miała zrobić trawers z południa na północ, to znaczy przejść z Melbourne do Zatoki Carpentaria na północy. Wyprawa zakończyła się fatalnie, natomiast ktoś wpadł tam na pomysł, bo tam były ogromne pieniądze na tą wyprawę, żeby ściągnąć, przetransportować wielbłądy jako zwierzęta pociągowe, które poradzą sobie rzekomo lepiej w australijskim buszu niż konie. I one były ściągnięte z północnych Indii i z Afganistanu. Znakomicie się sprawdziły w tej wyprawie i świetnie się zatomowiły w australijskim buszu. Taki stan rzeczy trwał długo, to znaczy do momentu, kiedy pojawiły się już porządne drogi i ciężarówki. Wtedy one zostały wyparte. Śladem po dawnym wpływie wielbłądów na kontynent są ulice w niektórych australijskich miastach. Ulice te są na tyle szerokie, by wielbłądy, które mają trudność w chodzeniu wstecz, mogły zawrócić idąc po kole. Pozostawione wielbłądy łatwo poradziły sobie w australijskim buszu, a ponieważ to zwierzęta płodne i są w stanie co 10 lat podwajać swoją populację, wedle różnych ocen jest ich obecnie w Australii od 700 tysięcy do nawet 1 200 000 sztuk. To są bardzo płochliwe zwierzęta, żyją dziko i generalnie obawiają się nas, za wyjątkiem tych, które podróżują samotnie. A samotnie podróżują, jak to w życiu bywa, tacy odtrąceni od stada. I tych należy się obawiać, dlatego że mogą poturbować. Wielbłądy są bardzo mobilne. W ciągu dnia potrafią przejść nawet 70 kilometrów. Te żyjące dziko bywają obiektem polowań, nie zawsze ze względu na ich mięso. Stada wielbłądów mogą być utrapieniem australijskiego rolnictwa. One przy farmach mogą wyrządzić jakieś szkody i są traktowane jak dingo, czy jak powiedzmy inne szkodniki. Kangur tutaj też jest uważany za szkodnika. Natomiast nastawienie Australijczyków, którzy nie mają bezpośrednio kontaktu z wielbłądami, jest, bym powiedział, nijakie, dlatego że one w miejscach takich bardziej cywilizowanych ich tam po prostu nie ma. Także biały człowiek praktycznie, za wyjątkiem tych nielicznych farmerów, którzy tam w tym Outback mają swoje farmy, nie ma tutaj z nimi styczności, także trudno tutaj mówić o relacjach. Większość może być nawet Australijczyków zdziwiona, że one tam w ogóle są. Tak, niezwykłe przypadki australijskich wielbłądów w Australii. Ciekawy kontynent na uboczu świata, trochę może zapominany, nie zawsze zauważany, ale jednak wart uwagi. I dlatego do Australii wrócę w najbliższej audycji Świat z lotu Drozda, to w niedzielę po 8 rano. Będzie między innymi o skomplikowanych relacjach między australijskimi aborygenami a białą społecznością kraju kangurów. Paweł Drozd, dziękuję. Dziękuję. Thank you. muzyka z tu i teraz, a nawet z przyszłości, bo nowa płyta La Las ukazuje się za miesiąc. Ale teraz wracamy do muzyki sprzed lat. Wyraźnie rysuje się to w preferencjach Charlotte Gainsbourg, że ma naturę kogoś, kto lubi wracać, kto lubi wspominać i kto lubi brzmienia z przeszłości. The Rainbow. I skoro Charlotte tak lubi brzmienia retro, to myślę, że spodoba jej się muzyka jednej z gwiazd tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Isn't it strange? Impossible to claim your reward. I cannot explain. Emotions I can barely afford to contain. You're the same. You hide away from anything that turns you on. Nobody gets what they want anymore. No. Possibly protect you. place the rain around us and pray and sing the name. There is no blame, there is no shame anymore. Nobody gets what they want anymore. Nobody gets what they want anymore. Nobody gets what they want anymore. Zaśpiewali byli kochankowie Aldous Harding i Madelon Williams. There's a light that shines on me, yeah, yeah. And all my friends and family would agree. Hey, look, it's over you. It's shining brighter still. But it's your spotlight still. There is a feeling in the California air. Yeah, yeah. There is lust for peace and righteousness everywhere. Alive. Shines on me, yeah, and all my friends and family will agree. Hey, look, it's over you, shining brighter still. Hey, man, it's overdue, but it's your spotlight still. Marlon Williams na swojej płycie podszedł do tematu końca miłości w sposób rzewny, smutny, zwiewny. Natomiast Jonathan Wilson na swojej znakomitej płycie Rare Birds przyjął filozofię pięknych, ciepłych, jakby na przekór wszystkiemu dźwięków, takich jak choćby ta piosenka There is a Light, która doprowadziła nas w do południa, do południa. Bardzo dziękujemy, życzymy dobrego dnia. She screamed and ran away. It happens to me more and more these days. And these songs that you sing, do they mean anything to the people you're singing to? People like you. Of $100 bills. If the cold doesn't kill her, none will. I read a magazine that said by 17 your life was at an end. I'm dead and I'm perfectly content. And these songs that I sing, do they mean anything to the people I'm singing them to? People like you. The people were singing.